nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, pierwszy dzień kwietnia. Minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef polskiej dyplomacji zabrał głos w sprawie objęcia przez Rosję przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Zbigniew Rau określił to jako bardzo niefortunny zbieg okoliczności. Ulicami wielu miast przejdą jutro marsze papieskie w związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II. W Katowicach wystartował kolejny sezon roweru miejskiego. To bardzo niefortunny zbieg okoliczności, mówi polski minister spraw zagranicznych o przewodnictwu Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Dzisiaj Rosja na miesiąc przejęła kierowanie pracami Rady, która ma czuwać nad pokojem na świecie. Poprzednio kierowała tą organizacją w lutym zeszłego roku, dokładnie wtedy, gdy rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Każdy z 15 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ sprawuje rotacyjne przewodnictwo przez miesiąc. Zbigniew Rau mówi, że jest to niefortunny zbieg okoliczności. Szef polskiej dyplomacji dodaje, że najbliższy miesiąc będzie w ONZ czasem straconym. My nie spodziewamy się niczego konstruktywnego po tym przewodnictwie. Z tego, co wiem, jednym z tematów zaproponowanych przez rosyjskie przewodnictwo będzie, nie chcę uprzedzać faktów, ale coś bardzo typowego dla rosyjskiej dezinformacji. Przewodnictwo Rosji w Radzie Bezpieczeństwa w tym miesiącu oznacza, że pracami organizacji kieruje kraj, którego prezydent jest ścigany listem gończym za zbrodnie wojenne przez Międzynarodowy Trybunał Karny. W odpowiedzi na ten fakt prezydent Ukrainy wezwał do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że przewodnictwo Rosji w Radzie świadczy o całkowitym bankructwie tej instytucji. Górale pamiętają o rocznicy śmierci Jana Pawła II. Jutro o godzinie 15 ulicami Zakopanego przejdzie Marsz Tatrzański. Wydarzenie rozpocznie się modlitwą w Sanktuarium Narodowym Matki Boskiej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Następnie uczestnicy wyruszą w kierunku Kościoła Świętego Krzyża, gdzie nastąpi błogosławieństwo i zakończenie. Dla tożsamości Podhala Jan Paweł II nadal ma ogromne znaczenie, tłumaczy dr Narcyz Sadłoń, członek Związku Podhalan. Marsze to tylko symbol. W tożsamość Podhala jednoznacznie jesteśmy o tym przekonani. Wpisuje się osoba świętego Jana Pawła II. Wpisuje się świętość papieża Polaka, wielkiego papieża. Warto wrócić do słów, których mówił o krzyżu na Giewoncie, który postawili nasi ojcowie. Tym krzyżu, który jest niemym świadkiem dziedzictwa. Jutro także w wielu innych miastach odbędą się uroczystości w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Lista miejscowości, w których odbywają się marsze i podobne inicjatywy związane z rocznicą, znajduje się na portalu polskiradio24.pl. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przyznał, że przed 2030 rokiem nie uda się uzupełnić braków w Bundeswehrze. Zdaniem polityka SPD obecny fundusz w wysokości 100 miliardów euro jest kroplą w morzu potrzeb. W rozmowie z dziennikiem Die Welt szef niemieckiego MON wyjaśnił, że jeszcze do końca dekady Bundeswehra będzie się zmagała z niedoborem sprzętu i nie dojdzie do pełnej gotowości operacyjnej. Brakuje nie tylko środków, przemysł zbrojeniowy nie ma mocy produkcyjnych, które spełniłyby pokładane weń oczekiwania, przyznał Boris Pistorius. Według niego fundusz powinien zostać zwiększony, aczkolwiek stopniowo i rozważnie. Minister obrony poinformował, że jego resort kieruje się priorytetami, które są w tej chwili bardziej realistyczne. Ważna jest teraz w pełni wyposażona i obsadzona kadrowo dywizja, która do 2025 roku wzmocni siły odpowiedzi NATO, podkreślił. Boris Pistorius dodał, że Niemcy zwiększą też swoją obecność wojskową na Indo-Pacyfiku, wysyłając w przyszłym roku kolejny okręt i przeprowadzając ćwiczenia z Japonią, Australią, Indiami oraz Indonezją. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Katowicach znów można korzystać z roweru miejskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest 125 stacji i ponad 1000 rowerów, w tym 20 typu cargo. Te ostatnie pozwalają na przewóz ładunków o masie do 100 kg. Są również wyposażone w pasy bezpieczeństwa, dlatego można przewozić nimi dzieci. Wiosna to dobry moment, by zwiedzić region oraz Katowice na rowerze, mówi rzeczniczka tamtejszego magistratu Sandra Hajtuk. Zobaczyć, które fragmenty ścieżek rowerowych jak wyglądają. Przypomnijmy, że mamy 10 tras rowerowych na terenie miasta. Katowice też walczą o puchar rowerowej stolicy Polski, więc można zainstalować aplikację, wsiąść na rower, zalogować się, zaznaczyć, że chcemy kręcić kilometry dla Katowic i po prostu przemierzać się po Katowicach kolejne kilometry, właśnie przyczyniając się do tego, że z jednej strony miasto będzie mogło walczyć o taki puchar, ale z drugiej strony też będzie to świetna formuła na to, aby zawalczyć o nagrody indywidualne, które również są przewidziane. Rower miejski w Katowicach można wypożyczyć przez darmową aplikację mobilną lub korzystając z terminalu znajdującego się przy stacjach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro do Polski z nadbieguna napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, co oznacza kilkudniowy powrót pogody bardziej zimowej niż wiosennej. Niemal w całym kraju ma być sporo chmur, będzie też przelotnie padać na północy i centrum. Spodziewane są nawet opady śniegu. Termometry pokażą od 2 stopni na Suwalszczyźnie do maksymalnie 11. Tyle ma być na granicach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus, Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua, poleca Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. No, czyli gra, muzyka 10 minut po godzinie 22. To jest Departament Rytmu w Trójce, a właściwie to powiedzmy sobie wprost ciąg dalszy Departamentu Rytmu, który trwać będzie do godziny 24. Mam nadzieję, że państwo już w imprezowych nastrojach, a może być jeszcze tylko lepiej. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do 22. zrobimy sobie taki mój subiektywny przegląd najistotniejszych muzycznych dat mijającego tygodnia. No, oczywiście patrząc pod kątem muzyki pasującej do Departamentu Rytmu. Czy może być coś bardziej trafnego niż utwór I Can't Dance? A to na okoliczność urodzin, które w tym tygodniu obchodził Tony Banks z zespołu Genesis. program Trzeci Polskiego Radia. Departamentu Rytmu w programie trzecim, to on skomponował większość muzyki tej kapeli. To jemu należy przypisać brzmienie tego zespołu. Gra na klawiszach, na harmonice, gitarze, na perkusji. Zaprzyjaźnił się z Michaelem Hutchensem, z którym stworzył taką formację, która na początku nazywała się Dr. Dolphin. Później, bo zespół nie przetrwał zbyt długo, formację The Faris Brothers, którą w końcu przemianowano na In Excess. Andrew Faris w tym tygodniu świętował swoje urodziny. Spirit is running. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina 22.30, tu Trójka, tu Departament Rytmu. A teraz dwa słowa o piosence, której posłuchamy za chwilę. Ponoć Clark Datchler napisał ją w małym studio, które założył w jednym z pokoi w domu swoich rodziców. W tym pokoju miał pianino, miał automat perkusyjny, miał keyboard. Ponoć piosenkę napisał szybko. Natomiast najważniejsza była reakcja taty, który też był wziętym muzykiem. Zwykle tata ponoć oferował muzyczną radę, ale tylko kiedy kiedy syn o to poprosił. Poza tym zostawiał mu wolną rękę. Tym razem jednak wszedł, usłyszał fragment tej piosenki, powiedział, że to będzie wielki hit i wierzy w potencjał, mimo że niewielu innych ludzi z branży muzycznej miało takie samo zdanie. No i czy rzeczywiście się udało? Udało się, bo mówimy o utworze Shattered Dreams zespołu Johnny Hate Jazz. A Clark Datchler w tym tygodniu obchodził swoje urodziny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. mówisz, że ten, choć to nie w twoim typie, ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu, myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Zamknięty w Trójce, a dokładnie w Departamencie Rytmu. To jeszcze jedna tegotygodniowa jubilatka. Chodzi mi o Fergie, czyli wokalistkę m.in. zespołu The Black Eyed Peas. Zerkam właśnie, że ona ma na swoim koncie kilka filmowych ról. Może nie były to specjalnie eksponowane role i miejsca w filmie, ale z całą pewnością tytuły dość głośne, na przykład Poseidon, na przykład Greenhouse Planet Terror, czy film z 2009 roku Nine, czyli 9. To może umówmy się tak, że Fergie solo teraz, a z The Black Eyed Peas po 23. Na, na, na, na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center, clear. Program Trzeci Polskiego Radia.